Polskie Radio, program trzeci, środa, 2 czerwca, jest 18. Zestaw najważniejszych informacji z kraju i ze świata ma dla Państwa w serwisie Trójki Krzysztof Zyblewski. A jest areszt dla rosyjskiego opozycjonisty, który został zatrzymany w Sankt Petersburgu przed wylotem do Warszawy. Od niedzieli można organizować targi, konferencje i wystawy, wesela nawet na 150 osób. 130. rocznicę świętuje najstarsze pogotowie ratunkowe w Polsce. Sąd w Krasnodarze na południu Rosji aresztował na 2 miesiące opozycjonistę Andrieja Piwowarowa. Były dyrektor ruchu Otwarta Rosja został zatrzymany, gdy zamierzał odlecieć z Sankt Petersburga do Warszawy samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT. Opozycjonista jest oskarżony o współpracę z niepożądaną organizacją, za co grozi w Rosji do 6 lat łagru. On sam stwierdził w rozmowie z Echem Moskwy, że areszt i oskarżenia mają wyłącznie charakter polityczny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Andrzej Piwowarow siedział w samolocie odlatującym z Petersburga do Warszawy, gdy maszynę zawrócono z pasa startowego. Jak relacjonował w internecie, na pokład weszli funkcjonariusze FSB. Po wstępnych przesłuchaniach został przewieziony do Krasnodaru, gdzie miejscowy sąd prowadzi przeciwko niemu sprawę w związku ze współpracą z organizacją niepożądaną. W ocenie współpracowników Andrzeja Piwowarowa jego zatrzymanie to jeden z elementów represji stosowanych przez władze wobec opozycji. Solidarność z byłym dyrektorem Otwartej Rosji wyraził przetrzymywany w łagrze lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk napisał w internecie, że władze Rosji karmią się strachem obywateli. Wcześniej opozycyjny deputowany z Petersburga, Borys Wiszniewski, stwierdził, że polityka Kremla doprowadziła do sytuacji, w której każdy sprzeciw wobec władzy jest traktowany jak przestępstwo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy wyruszają na dłuższy czerwcowy weekend. Kilka tysięcy policjantów w całym kraju będzie do niedzieli strzec bezpieczeństwa na drogach, zapowiadają wzmożone kontrole. Aleksander Przoniak. Na drogach pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Kontrolowana będzie m.in. prędkość. Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że sprawdzany będzie także stan techniczny samochodu, dlatego warto też go sprawdzić przed jazdą. Sprawność pojazdu i tutaj kwestią indywidualną jest, czy potrafimy zadbać o nią sami, czy też warto skorzystać z zaprzyjaźnionego warsztatu. Policja radzi, by kierowcy wsiadali do samochodu wyspani i wypoczęci. Niedopuszczalne jest, by kierując był nietrzeźwy. Oczywiście realizowane będą badania stanu trzeźwości. Ma to na celu wyeliminowanie kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W ostatni weekend majowy doszło w całej Polsce do 130 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Od niedzieli złagodzone będą kolejne obostrzenia. To dzięki coraz lepszej sytuacji epidemicznej. Będzie można organizować targi, konferencje i wystawy. Otwarte będą sale zabaw dla dzieci, a na weselach będzie się mogło bawić więcej osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Mówimy tutaj o weselach, oczywiście o zgromadzeniach też publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Od kilku dni notowanych jest około 600 nowych zakażeń COVID-19 dziennie. Dziś były 664 przypadki. Elbląska policja prosi o pomoc i publikuje wizerunki osób, które mogą być świadkami w sprawie kradzieży dokonanej w mieszkaniu starszej kobiety. Tydzień temu przy ulicy Giermków seniorkę okradli sprawcy podający się za ekipę hydraulików. W ich ujawnieniu ma pomóc zapis z monitoringu. Policja szuka osób, które w dniu popełnienia przestępstwa były widziane na osiedlu i w budynku, wyjaśnia komisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej komendy. Osiedlowy monitoring nagrał 3 osoby przemieszczające się po klatce schodowej, wcześniej po osiedlu. I sądzimy, że osoby te mogą coś wiedzieć na temat zdarzenia, które miało miejsce w mieszkaniu starszej osoby. Policja nie podaje, jakie straty poniosła starsza pani. Przy okazji przypomina apel o zachowanie ostrożności i o to, by nie wpuszczać nieznanych osób do mieszkania. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Najstarsze pogotowie ratunkowe w Polsce świętuje 130. rocznicę powstania. Krakowskie pogotowie było pierwszą w Polsce i drugą w Europie tego typu instytucją. Pierwsza karetka była zaprzęgnięta w konie, mówi dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego Małgorzata Popławska. 6 czerwca 1891 roku pierwszy ambulans konny wyjechał z siedziby przy ulicy Kolejowej, obecnej Westerplatte. To jest budynek Państwowej Straży Pożarnej, gdyż tam mieściło się ówczesne pogotowie. Stamtąd właśnie wyjechał pierwszy ambulans konny. Pierwsza karetka konna miała niebieską lampę i woźnica trąbił w trąbkę, czyli coś z tego okresu do dzisiaj zostało.

Kwadrans po godzinie 18. Proszę państwa, znikną bramki na państwowych autostradach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy znoszącą bramki na właśnie tychże państwowych autostradach i wydłużającą okres przejściowy, kiedy równolegle miałby działać nowy system poboru opłat drogowych ETOL i stary Viatol. Naszym gościem jest Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, bramki znikną na państwowych autostradach, czyli na których? Państwowe autostrady, czyli autostrady zarządzane przez Skarb Państwa, mówimy tu o dwóch odcinkach. Jest to odcinek na autostradzie A2 pomiędzy Koninem i Strykowem i odcinek na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławem i Sośnicą. To są okolice Gliwic. Czy rozumieć należy przez to, że na pozostałych autostradach te bramki zostaną? Pozostałe autostrady to są autostrady, które są zarządzane przez koncesjonariuszy i możliwość likwidacji bramek na tych odcinkach zależy od dialogu, jaki ewentualnie nawiążemy z koncesjonariuszami, bo ta ustawa i nowela ustawy, o której pan redaktor wspomniał, ona daje nam możliwość na nawiązanie takiego dialogu z koncesjonariuszami, w wyniku którego możemy dojść do porozumienia, że wdrażany przez nas system poboru opłat drogowych, system ETOL, będzie także wykorzystywany na tych odcinkach koncesjonariuszy. To pozwoli celowo na likwidację bramek także na tych odcinkach. Powiedziałem, że znikną bramki, ale nie znikną opłaty za autostrady. No i tu przechodzimy do tego systemu, o którym już wspomniałem, ETOL. Jak ten system będzie wyglądał? Jak będzie działał? Panie redaktorze, faktycznie intensywnie pracujemy w najbliższych tygodniach uruchomić system ETOL, czyli nowy system poboru opłat drogowych. System, który będzie bazował między innymi na technologii pozycjonowania satelitarnego i system, który w pierwszym etapie zastąpi już leciwy system Viatol, czyli system wykorzystywany do poboru opłat drogowych od pojazdów ciężkich, czyli od pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. I ten system w tym zakresie ma być uruchomiony jeszcze w czerwcu 2021 roku. A jeżeli mówimy o autostradach i likwidacji bramek na autostradach, to jest kolejny etap naszego projektu, który ma zakończyć się z początkiem grudnia, żeby od 1 grudnia 2021 roku była możliwość płynnego przejazdu po autostradach zarządzanych przez Skarb Państwa, bez szlabanów, bez bramek, bez konieczności pobierania biletów z biletomatów. A na jakim etapie? Pan mówi, że pod koniec czerwca, no to nie cały miesiąc został wam do tego deadline'u. Dokładnie. Szykujemy się do uruchomienia naszego systemu ETOL. Co więcej, my jesteśmy już w trakcie jego uruchamiania, dlatego że uruchomienie systemu składa się z kilku etapów i dwa etapy już osiągnęliśmy. Był to etap, w ramach którego uruchomiliśmy dedykowaną stronę etol.gov.pl, gdzie użytkownicy dróg płatnych, w szczególności pojazdy ciężkie i użytkownicy posiadający takie pojazdy mogą znaleźć wszelkie informacje o nowym systemie. Jak się zarejestrować, jak wywiązać się z obowiązków, jakie wprowadza nowy system ETOL. Kolejny etap, który także już osiągnęliśmy, to był etap uruchomienia dedykowanego portalu internetowego, tak zwanego internetowego konta klienta, gdzie użytkownicy dróg płatnych już dzisiaj mogą rejestrować się w nowym systemie ETOL, tworzyć konto, dodawać swoje pojazdy, tą flotę pojazdów podpinać do poszczególnych pojazdów urządzenia, które będą wykorzystywane między innymi do przekazywania koordynatów geolokalizacyjnych, które posłużą nam następnie w centralnym systemie do naliczenia opłat drogowych. Te dwa etapy już funkcjonują, już działają. Co więcej, w tym tygodniu już w systemie mieliśmy zarejestrowanych ponad 5 tysięcy pojazdów. A kolejny etap to właśnie uruchomienie już samego poboru opłat w oparciu o system ETOL. I tak jak wspomniałem, ten etap nastąpi do końca czerwca 2021 roku. Czy do tego będzie potrzebne jakieś urządzenie, które trzeba będzie zakupić i zainstalować u siebie w samochodzie? Tak, tylko pamiętajmy o tym, że uruchamiamy system, który będzie dedykowany w tym pierwszym etapie do poboru opłat od pojazdów ciężkich. I tutaj kierowcy, przewoźnicy będą musieli wyposażyć swoje pojazdy w odpowiednie urządzenia, które będą służyły do m.in. do zbierania koordynatów geolokalizacyjnych i przekazywania ich do systemu centralnego. Budujemy system, który jest systemem otwartym i to przewoźnik, kierowca będzie wybierał optymalną dla siebie metodę, w oparciu o którą będą zbierane i przekazywane koordynaty geolokalizacyjne. No tutaj na chwilę obecną pracujemy nad tym, żeby udostępnić 3 metody użytkownikom dróg płatnych. Jedna metoda to będzie możliwość zakupienia na zasadach komercyjnych urządzenia pokładowego, tak zwanego urządzenia OBU, Onboard Unit. A kolejną metodą będzie możliwość wykorzystania instalowanych fabrycznie w nowych samochodach systemów lokalizacyjnych, tak zwanych systemów DTSL, czyli zintegrowanych systemów lokalizacyjnych, które to już dzisiaj zbierają koordynaty geolokalizacyjne, przekazują takie dane do operatora takiego systemu i ten operator w sposób centralny, bez konieczności wyposażania pojazdu w jakiekolwiek dodatkowe urządzenia, będzie mógł te koordynaty przekazać do nas, do centralnego systemu, celem naliczenia adekwatnych opłat za przejazd po drogach płatnych. I trzecia metoda to aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna, która będzie dostępna w 2 sklepach internetowych, w sklepie Google Play, a także w sklepie App Store, którą będzie można ściągnąć z tych sklepów, zainstalować na urządzeniu typu smartfon, tablet, czy nawet na urządzeniach służących do nawigacji. I po uprzedniej konfiguracji będzie można takie urządzenie z taką aplikacją wykorzystać do zbierania koordynatów geolokalizacyjnych, naliczania opłat i rozliczania takich opłat. Więc nad takimi 3 metodami pracujemy. Takie 3 metody chcemy udostępnić użytkownikom dróg płatnych jeszcze w czerwcu 2021 roku. No i podejrzewam, że ta trzecia metoda wśród takich zwykłych zjadaczy chleba, którzy od czasu do czasu są zmuszeni albo chcą po prostu pojechać autostradą, to będzie ta metoda najpopularniejsza. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji, był naszym gościem. Rozmawialiśmy o nowym etapie w życiu każdego kierowcy, jakim jest nie zatrzymywanie się przed bramkami na autostradach, przynajmniej tych państwowych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po godzinie 18. Dobra, dobra, dobra, to grupa Golden Life. Proszę Państwa, w niedzielę zaczął się turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W poniedziałek wystartowała nasza nowa pozycja programowa. Studio French Open w Trójce. Norbert Michalak. Dzień na kortach Rolanda Garrosa jeszcze trwa, ale my już możemy zdać raport, jak poszło naszym tenisistom. W grze pojedynczej grał dziś tylko Kamil Majszak. Polak przegrał w drugiej rundzie z reprezentantem Norwegii Kasperem Rudem 3-6, 2-6, 4-6. Mecz trwał godzinę i 55 minut. Szybkim przebiegiem meczu zaskoczony jest komentator tenisa w Eurosporcie Lech Sidor. Troszeczkę, ja przynajmniej miałem inne wyobrażenie o przebiegu tego meczu, bo było dosyć szybko i gładko w jedną stronę. Znaczy przewidywałem, że Kamil postawi opór. Tak zawsze jest, że jak się spotkają dwa style podobne, to z reguły te mecze trwają długo. Nie są może za ciekawe, bo ten tenis na ziemi przy dwóch specjalistach takich wybitnych jest dosyć nudny. No ale taka jest specyfika nawierzchni. Natomiast tutaj się działo wszystko za bardzo szybko. Forehand zawodził przede wszystkim Kamila, to jest pierwsza rzecz. Tam była dosyć duża dziura na tym forehandzie. Słabo funkcjonował serwis, to jest druga sprawa. I tak na dobrą sprawę, gdyby się Rut nie zrzemnął w trzecim secie, kiedy prowadził wysoko, bo potem dał się przełamać dwukrotnie, w końcówce wywiązała się taka bardziej zacięta gra, to ten wynik byłby bardzo wysoki w trzech setach. Na to nie byłaby dobra wizytówka, taka charakterystyka zawodnika, gdyby dał się ograć tak gładko, tak szybko. No, trochę uratował honor Kamil w tym trzecim secie, ale na dzień dzisiejszy to jednak Rut jest o klasę wyżej w takiej hierarchii wyjadaczy, jeżeli chodzi o korty ziemne. Na Ruda w dzisiejszej dyspozycji, w tej formie, w której jest Norweg, a od paru miesięcy gra naprawdę nieźle, to było dzisiaj o wiele za mało. Za to pokaz szybkich kolei francuskich TGV zaprezentowały Iga Świątek razem ze swoją partnerką deblową Bethany Matek-Sands. W pierwszej rundzie Polka i Amerykanka bez problemu pokonały na otwarcie reprezentantki gospodarzy Eubén Drugert i Selene Janicewicz 6-0-6-1. Po meczu, który trwał ponad 60 minut, Iga Świątek podkreśliła, że było to dla niej bardzo cenne doświadczenie. Przede wszystkim cieszę się, że mieliśmy czas, żeby wejść trochę w rytm, bo ja nie gram na każdym turnieju debla i potrzebuję trochę czasu zawsze na początku, żeby trochę tak odnaleźć się z nową geometrią kortu i też z partnerką po tej samej stronie siatki, więc właśnie cieszę się, że mogłam to zrobić na tym meczu. Poćwiczyłyśmy też kilka schematów, których nie udawało się zrealizować wcześniej, więc myślę, że ten debel bardzo dużo nam da i po prostu fajnie wejdziemy w rytm turniejowy. Nie powiodło się za to Alicji Rosolskiej i amerykańskiej tenisistce Coco Wende. Panie przegrały z Rumunką Andreą Mitu i reprezentującą Kazachstan Julią Putincewą 6-3, 3-6, 2-6. W drugiej rundzie debla jest także Magdalinet i amerykańska tenisistka Bernarda Pera. Panie sprawiły niespodziankę swoim awansem, bo na otwarcie wyeliminowały rozstawione z piątką Chilijkę Alexę Guarachi i Desiree Krawczyk z USA 6-3, 6-7, 6-3. W tegorocznym turnieju French Open zgłosiło się łącznie 6 Polaków. Łukasz Kubot z Marcelo Melo, podobnie jak występujący razem Hubert Hurkacz i Szymon Walków, we wtorek odpadli w pierwszej rundzie. Jutro w Paryżu będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek, która o trzecią rundę zagra ze Szwedką Rebecką Peterson. Na wyżyny swoich tenisowych umiejętności będzie musiała stanąć Magdalinet, która zagra z turniejową jedynką Australijką Ashley Barty. Szanse Polki ocenia Lech Sidor. Z tego, co widziałem, co prezentuje Barty na korcie, to mam wrażenie, że ona gra z kontuzją. Nie ma nigdzie tego na oficjalnych forach tenisowych. Ona sama też nie do końca się wypowiada na ten temat, no bo to byłoby trochę nienaturalne, żeby siać w taki ferment i puszczać być może jakąś kaczkę albo jakieś plotki. Natomiast nie wyglądała dobrze. Może to jakiś chwilowy kryzys, może to tylko ja tak odbieram. Natomiast słyszałem już parę opinii, że nie wyglądała dobrze i to wygląda, jakby była lekko, mówiąc w cudzysłowie, ranna. Magda wie, o co walczy. Iga Świątek pokazała kilka tygodni wcześniej, jak można Ashley Barty ugryźć, jak ją można postraszyć. Myślę, że Linet wyciągnie z tego wnioski. Pracowita dziewczyna, grająca bardzo cierpliwy tenis, solidny. Jeżeli w jakiejkolwiek słabszej dyspozycji będzie Ashley Barty, to właśnie tak po swojemu, ciężkim takim tenisem, może nie do końca z błyskiem, bo Magda jest takim wyrobnikiem spódnicy, my to tak nazywamy, że go nie tenisowym, bo lubi grać na kortach ziemnych i bazuje na jak najdłuższych wymianach, na dużym bieganiu. Jeszcze raz trzymamy kciuki za naszych tenisistów, a kolejne studio French Open jutro o 18.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona i gdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona i gdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona i gdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona i gdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona i gdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona i gdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Nigdy nie zasypia, nigdy. Wersja niż ta, do której się przyzwyczailiśmy. Arachia i kult. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 19 minut dzieli nas od godziny 19. Reportaż w Trójce. Pani Anna Barton niemal od pół wieku zapewnia wrocławianom smakowitą lodową ochłodę. Potrafi kręcić lody jak mało kto i nie ma w tym stwierdzeniu żadnego podtekstu. Ma na nie swój własny, kręcony przez 50 lat przepis. Bez żadnego kręcenia zapewnia natomiast, że nigdy się nie poddaje ani nie załamuje. O tej ze wszechmiar niezwykłej kobiecie opowiada reportaż Macieja Sasa, cesarzowa lodów. Proszę, co masz dla pani? Dla mnie dwie banki. 10 zł. Kartą gotówką? Proszę bardzo. Jakie te gałeczki proszę? To ja sorbety proszę. Grejpfrutowy i cytrynowy. Zawsze się zajmowałam, bo z zawodu jestem pielęgniarką. 15 lat w szpitalu pracowałam. Wszystko przez przypadek. taka sytuacja się nastąpiła, że zostałam sama z dwojgiem dzieci, a pensje pielęgniarskie były bardzo małe. I jeszcze na dodatek komornicy za długi mego męża byłego wynieśli mi wszystko z domu. Usiadłam na tej pustej podłodze i zasnęłam. Nad ranem się obudziłam i sobie pomyślałam, że z samego płaczu nic nie będzie, trzeba coś zrobić, nie? Wysłałam syna do sąsiadki, pożyczył 20 zł. Kazałam mu kupić kilo chleba i kostkę masła. Zostawiłam ich z tym, żeby cały dzień mieli co jeść. I poszłam do znajomych, tak porozmawiać. Jedna właśnie z koleżanek mojej mamy powiedziała mi, że nie martw się, Ania, pójdziemy do mego znajomego. To był rok 71. Wtedy były takie urzędy dzielnicowe, przemysłu i handlu. No i z nią poszłam tutaj do urzędu dzielnicowego, do kierownika, bo to ona mówiła, że to jej kolega. Niechże coś podpowie. No ale on następnie zapytał mnie tak, no ale jaką sumą pani dysponuje? Nic nie miałam. I ja sobie tak pomyślałam, że jak powiem, że nie mam nic, to powiem, że wariatka i nic mi nie będzie doradzał, nie? I powiedziałam, no 400 tysięcy. No to taki mały barek można zrobić. Bo ja przedtem już sobie upatrzyłam miejsce na Zawalnej, na taki barek. Chodziło mi o to, żeby to było w tej dzielnicy, ponieważ mieszkałam na Obornickiej. Dzieci chodziły tu do szkoły, żeby dzieci po lekcjach do mnie przyszły. Podziwiam kobiety te, które biorą się za to, żeby rozwijać firmy, żeby spełniać swoje marzenia o wielkich biznesach. Pani Ania jest właśnie takim przykładem kobiety, która no, jest starsza od mojej mamy, a robi naprawdę wielki biznes z wielką pasją i nigdy nic jej nie zatrzymało. I od tej kobiety naprawdę można się uczyć i przedsiębiorczości, i pogody ducha, i takiego walczenia o swoje cele, to jest naprawdę coś niesamowitego. No teraz już z moją córką Niną bywamy. Nina oczywiście zachwycona lodami i niech patrzy, jak wspaniałe kobiety robią to, co sobie zaplanowały i nic nie jest w stanie ich zatrzymać. I jak wyszłam od niego, to zaczęłam kombinować, do kogo pójść pożyczyć te pieniądze. Bo wtedy to nie było tak, że pójdziesz do banku, jak teraz biznesplan zrobisz i dadzą ci kredyt. Wtedy tak nie było. No i tak pomyślałam, kto może mieć pieniądze, to poszłam do tych. I proszę sobie wyobrazić, że nikt ze znajomych mi nie odmówił. Ile pani zebrała? No, coś 90 tysięcy. No i tak się zaczęło. Potem jeszcze popożyczałam na sprzęt i ponieważ nie miałam żadnych urządzeń, to jak to 1 września otworzyłam ten bar kawowy, to brałam lody z Cybulskiego. Wtedy to były najlepsze lody. Prowadził cukiernik tu przedwojenny, przed wojną już robił lody. Sama jeździłam po te lody w takich termosach, przywoziłam i jak zapłaciłam taksówkę, to mi mało co zostało z tej marży. A dopiero właśnie jak miałam swoją maszynę, to poszłam do tego cukiernika i poprosiłam go, żeby mi powiedział, jak się robi lody. I on był taki dobry chłopiec. Im pokazał wszystko. 2 dni z nim tam porobiłam te lody. I tak się zaczęło, no. Były po drodze trudne momenty? No oczywiście, że były. Różne były. Poszłam na Nowy Targ. Tam była Słoneczna. I tam na miejscu robili kawę mrożoną dla wszystkich kawiarni z PSS-u. Ja poszłam do tego cukiernika i przedstawiłam się i mówię, żebym powiedział, jak się robi kawę mrożoną. On mówi, ugotuje pani kawę, a ja mówię, trzeba przycedzić. On mówi, nie, bo nie będzie miała aromatu. Wlać tą kawę do maszynki i potem dolać śmietany. A ja mówię, kiedy się dolewa śmietany? Od razu, czy jak już ona się ukręci? On mówi, od razu. No to ja tak zrobiłam. Jest 22 lipiec, kolejka, gorąco. Ja wypuszczam pierwszą kawę mrożoną. Nagle wszyscy mi zwracają tą kawę i krzyczą, no kto to widział taką kawę? W życiu nie piłem takiej kawy. Bo jak nie przecedziłam, to te fusy, słomkę zatkały, nie można było pić, nie? Jak wlałam od razu, tą śmietanę, to się masło zrobiło, grudki masła się porobiły w tym, no. Resztę kawy wycofałam, na drugi dzień idę do drugiego cukiernika i pytam, co źle zrobiłam. On mówi, no pewno jak pani nie przycedziła, no to pewno, że fusy pani pozatykały. A śmietana wylewa się na koniec, żeby tylko się przekręciło i koniec, bo się pani masło zrobi, no. A lody pierwszy raz zrobiłam, jak już sama zrobiłam lody i poprosiłam znajomych, i kupiłam w najlepszych lodzialniach lody i swoje. I nie mówiłam, który czyje, aż pokazali na moje, że najlepsze. Mnie pierwszy raz jakby do lodziarni zaprowadziła moja przyjaciółka, która była fanką po prostu jej lodów. To musiały być prawie codziennie jeden puchar, kilka gałek. Zaprzyjaźniła się nawet z panią Anią. Potem obie z panią Anią bardzo żałowałyśmy, że nasza wspólna wtedy już przyjaciółka Dagmara niestety odeszła. W 1984 roku pierwszy raz poleciałam do Australii, ponieważ w czasie Solidarności mój syn wyemigrował do Australii, później córka do niego dołączyła i my z mężem pierwsi rodzice byliśmy, którzy o tą nową Polonię odwiedzili. Cała Polonia nas witała na lotnisku. Wszyscy byli ciekawi, co w Polsce się dzieje, bo wtedy to tak nie taki jeszcze nie było. Właśnie jak pierwszy raz poleciałam do Australii, to zakochałam się w Australii. Tak mi się tam w Australii podobało. No, na Złote Wybrzeże. No i jak wróciłam z Australii, to postanowiłam wyemigrować. Poleciałam tam już z mężem drugim. Już starałam się na pobyt stały tam i dostałam. Ale tu jeszcze domu nie sprzedałam. Lodziarnię już na Zawalnej sprzedałam. Domu jeszcze nie sprzedałam. Zrobiliśmy tą lodziarnię z córką zrobiłam na Złotym Wybrzeżu. Tam bardzo pięknie było. A się pani rozmarzyła, pani Aniu? Tak, bo ja mam przed oczami ten zachód słońca australijski. Już zaczęłam się tam źle czuć. I zresztą to już dawno się źle czułam, ale tam to się wzmogło. Strasznie mi bolała głowa i mój mąż uważał, że mi ten klimat tam nie odpowiada. I wszystko zwalał na klimat. No i mówi, widzisz, nie możemy tu być, bo ty się tu źle czujesz, to klimat ci nie odpowiada. No i wróciliśmy do Polski. Jeszcze zrobiłam fabrykę lodów na Jagodni i jednego razu dostałam taki atak. Zrobili mi to mokra w głowie, okazało się, że miałam guza mózgu i dlatego mnie ta głowa tak bolała. W wojskowym szpitalu mnie zoperowali, no i przeżyłam. Jest to wspaniała, pełna pogody, ducha i energii przede wszystkim kobieta, także podziwiam ją. Podziwiam ją, że przez tyle lat świetnie prowadzi tą firmę i te lody po prostu zawsze są u niej pyszne. Był trudny, no między innymi ten 97 rok, dlatego trudny, że akurat zdaje się wtedy pojawiły się u pani spore inwestycje, no i spora powódź. Trudny rok oczywiście, bo kupiłam lokal, wzięłam duży kredyt na to, kupiłam maszyny do produkcji lodów. Zrobiłam pierwszą produkcję, dałam do sanepidu do badania i przyszła powódź za 2 dni. I maszyny razem z powodzią odpłynęły? Tak, tylko jedna maszyna mi została. Taka najbardziej prosta, te wszystkie z elektroniką, to bo ja do sklepów robiłam wtedy produkcję już. Nie, ja się nigdy nie załamuję. To jest dla mnie bardzo silna kobieta, bardzo silna bizneswoman. No i na pewno kobieta utalentowana, bo to trzeba mieć naprawdę jakiś talent i zmysł, żeby wymyśleć różnego rodzaju smaki. To mi zawsze w pani Ani imponowało, że pani Ania ma taką wielką chęć życia. Pani Ania się nie położy i nie spocznie na laurach, tylko cały czas, mimo że te lody robi już od prawie 50 lat, bo w przyszłym roku będzie 50-lecie, cały czas ma nowe pomysły, cały czas chce coś nowego wymyślić. To mi w niej bardzo imponuje. Miałam kredyt wzięty na Kozanów pod zastaw domu i jednej bezsennej nocy tak wymyśliłam, że trzeba zrobić tu lodziarnię, żeby po prostu się uratować. Z branży mówili, szkoda tej bartonowej, ale ona już się nie podniesie. A ja myślę, no, trzeba zrobić lodziarnię, no bo co mi po domu, jak mi banki tak zabierze, jak nie będę spłacać kredytu, nie? Nie przypuszczałam, że to tak chwyci. Zajmuje się pani tym już, no można powiedzieć, że 50 lat będzie za rok. Cały czas panią to kręci, kręcenie lodów? Tak. No staram się na nowy sezon zawsze coś nowego wprowadzić. jakieś nowe lody. Jak mi kiedyś facet powiedział, że czuję się tu jak u cioci na imieninach. A ma pani jakieś swoje lodziarskie marzenie? Nie. Jakbym chciała, to bym już miała za granicą lodziarnię, ale ja nie wychodzę poza Wrocław. Nigdy nie chciałam, bo miałam propozycje z różnych miast. No ale nie kusi pani, żeby usiąść sobie w ogrodzie, posiedzieć, poczytać, popatrzeć, koniec pracy, emerytura, odpoczynek? Tak robię w ciągu dnia. Robię, jak piękna pogoda, to bardzo lubimy. Rano tu kawę pijemy. Emerytury to ja mam, ale pracuję też. To bardzo proszę po dwie gałki. Czekolatino sherry, cytrynowa, a do drugiej śmietankowa i może pistacjowa. Ja poproszę truskawkowy i arbuzowy. W jakim wafelku chcesz? Słodkim. 20 zł. Drobnymi pani trochę dam. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo, zapraszam po lody obok. Był to reportaż Macieja Sasa zatytułowany Cesarzowa lodów. A, lody. No właśnie, mam proszę Państwa nadzieję, że to jest smakowity temat na te najbliższe dni tego czerwcowego długiego weekendu. Pogoda powinna sprzyjać. Synoptycy zapowiadają, że nie dość, że ładnie, czyli pogodnie i słonecznie wyglądają przewidywania na ten najbliższy czas, no to i chłodzić się będzie tymi smakowitościami po czym, bo temperatury na poziomie 24-26 stopni można westchnąć wreszcie. No i tego z całego serca Państwu życzę. Pogody i ciepła. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia.